أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. دی آیات کې الله تعالی بیانې د دی آیات نو اخلا تر ده نه درشم نمبر آیات پورې درې چیزونه الله تعالی ذکر کوي. دریم سیز چې هغه امر دافع علی العذاب ده، ظلم مکوي، ظلم نه ځان بچ کوي، و منهیات او درې مامورات الله تعالی بیان کړی دي. ولا تقتلوا اولادكم او موج نه اولاد خپل بچی خپل خشیت املاق د وجې د یری د لوګینه د اولاد قتلول درې قسمو دا غي تفصیل مخکې بیان شوه. نحن نرزقهم مونږه روزي ورکوي دوی لرا و یاکم تاسو لرا ان قتلهم یقینا وجل د دې وکانه خطان کبیره دا ډیره لویه ګناه ده. جاهلیت کې وي لونه ژوندۍ خخولي دغسې اسقاط حمل پرې کې داخل لی. دغه سی په خپل اولاد باندې د الله تعالی دین نزد کول دا ټول پرې کې داخلي. الله تعالی خپل اولاد مو وجنه دا ډېر لوی ګناه ده. ولا تقربوا الزنا او من ذکیږي زنا ته انه کان فاحشه یقینا دا د بے حیاي کار دی او ساس سبیل او ډېر بدلار ده. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی وی د الله تعالی پیغمبرات ما ته اجازه تو کا د زنا کول. نبی صلی الله علیه وسلم هغه پوه کړ وی ته دا غواړی چې ستا د لور سره څوک دغه سیبت کاری وکړي وی نه، وی ته دا غواړی چې سره خور سره څوک وکړي وی نه، وی ته دا غواړی چې د چا د ساره مور سره وی نه. دا ټول خپلوانو ته نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړل. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام وی دا ټول خلک یحبونهم لبناتهم دا ټول خلک هم دغه سی وی چې زما لور زما خور زما ښځه او زما خپل خپلوان هغه دغه سی په ادب او په عزت او په احترام کې پاتې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته دعا وکړه الله مغفر ذنبه او طهر قلبه واحسن فرجه. الله تعالی زله پاک کا، الله تعالی عورت پاک وساته د بدکارین، الله تعالی گناهونه او تماف کا. او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې ما ته د دوه جامو په منځ کې د جبې د حفاظت زماری راکړله دا بې ځایه نه استعمالی او دغه سید عورت نو در لپاره د جنت زماری کوم. ولا تقربوا الزنا او من ذکیږي زنا ته انه کان فاحشه یقینا دا د بې حیاي کار دی او ساس سبیل او ډېره بده لار ده. مبصرین لیکلي لا تقربوا ذکر شوی دی، لا تزنون دی ویلی شوی، زنا مه کوئ. نه د زنا چې کوم اسباب دي نو هغه مه اختیاروئ. پردو نارینه ول لاس ورکول دغسې د پردو نارینه سره خبرې کول، پردو زنانه سره خبرې کول، د هغې سره ګپ شپ لګول دا ټول پرې کې داخل دي. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق دی کې الله تعالی درې منه هی بیانې او موج نه موج نه نفس هغه چې حرام کړی دی الله تعالی وجل دغې الا بالحق مگر په جرم شرعي سره دغې تفصیل مخکې بار بار ویلی شوی دی. ومن قتل مظلوما او څوک چې وجلې شو په ظلم سره فقط جعلنا لوليه نو یقینا ورکړ دې مونږه وارث دغه تا سلطانن غلبه او اختیار. فلا یسرف فی القتل نو زیاتې نه کوي په وجلو کې نو کان منصورا یقینا در سره امداد کېدل شي. الله تعالی وی ومن قتل مظلوما څوک چې وجلې شو په ظلم باندې پناه حقوان دي فقط جعلنا لوليه یقینا ورکړ دې مونږه وارث دغه تا هغه څوک چې مړ دې دغه کم میراث خور دي هغه ته الله تعالی ورکړ دې سلطانن سلطان نمرات قدرت دی مراد دی. الله تعالی غی تا کله چی امارت اسلامی قائمی نو دا غیر پر دغه اختیار دی، دا غیر پر قدرت دی چې هغه قصاص اخلي غستل شي. او دغه سی سلطان نمرات حجت شرعیت مراد دی. الله تعالی د در پر دلیل بیان کړی دی په قران کې چې دا قصاص اخستل شي. فلا یسرف فی القتل نو زیاتې نه کوي په وجلو کې د وجلو درې صورتونه مبصرینو بیان کړی دي. د قاتل په دی باندې بل کس وجل، اورور یا خپل خپلوان دغه وجل، یا د یو کس په بدل کې ډیر وجل دغه ناجایز دي، او یا کله اوجنی د وجلو نه ورسته دغه اندامونه پرې کول دا پکې هم داخل. فلا یسرف بالقد دین زیات دین کی فوجل کی انه کان منصور یقینا در سره امداد کی دل شی ولا تقربوا مال الیتیم یوم نزدیکی گئی مال دے یتیم تا الا بالتی مگر فقط طریقہ ونی دسل ورم نہ ہدا او ددی تفصیل سورۃ الانعام کی او سورۃ النساء کی بیان شی ولا تقربوا مال الیتیم یوم نزدیکی گئی مال دے یتیم تا الا بالتی مگر فقط طریقہ ونی ہی احسن چا خیستہ طریقہ دا شرعی طریقہ دا حتی یبلغ شده تر دی پوری چور سیگی زوان اخپلیتا و اوفو بالعهد او پروالی کوید لوزونو ان العهد کان مسئولا یقینا د لوزونو فوارکی با تپوس کی دلیشی د لوز فوارکی با تپوس کی چاچی لوز مات کو معاہدہ اکڑی دا لوز اکڑی دی ان العهد کان مسئولا مبسرین لکلی دی دیده کی العهد نمرات دانے اللہ تلا چیر ترسا عمر کردی دی ناغا کول او الله تعالی چې رسنه منا کړی دا غنه منا کیدل هغه تی مراد دی او اوفو بالعهد او پرواله کوي فلوت باندې ان الله د کان مسؤلا یقینا د لو سبارک کی بات پوس کیدل شي او اوفو الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم دی آیات کې الله تعالی دوا اوامر بیان کړی کله چې پیمانه کوي یا تور کوي نو هغه په شرعي طریقه باندې پوره کوي واو فلکیل او پورا کوي پیمانه اذا کل تم کلچ پیمانه کوي وزنو بالقسطاس المستقيم او طول کوي په غتلا برابر باندې ذالک خیرون دا غوره کار دی او احسن تعویل او ډیر خیستان جام والا دی ذالک خیرون طول چې څوک برابر کینو دا ډیر زیات بهتر کار دی او احسن تعویل او ډیر زیات خیستان جام والا دی ذالک خیرون مبصرین لیکلی دی خیرون کی اشاره دا پیدو د دنیا ته کم دکاندار چی په ناپ تول کې کمې زیاتې نه کوي نو هغې ته به په تجارت کې ګټه زیاته وشي و احسن تعویله راتلونکو پیدې ته به دې کې اشاره ده عاقبت او انجام به دې هم ښیي دکانداري به دې هم ښیي بیا او که چېرته دغسې نه وه ناپ تول کې دې کمې زیاتې کو نو دا دکانداري به دې تباه شي اخري انجام بر دېره بربادوي و اوفو الکیل پوره کوئ پیمانه اذا کلتم کله چې پیمانه کوئ وزنوا بالقسطاس المستقيم او طول کوي په غتله برابر باندې ذالک خیرون دا غوره کار دی واسنو تعویل او خیستان جام والا دی ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف او مزا ما په اساس بسې دی آیات کې الله تعالی شپګما دی آیات کې الله تعالی پیندم نه بیان کړی دا بهتان په چا باندې ملګوي ستا سره په خبره باندې دلیل نشته رې نو به دلیل خبرې د چا په واره کې مو کوي ولا تقبو او مدا ما ليس لك به علم پا غصبانی چنیش تره سار پارا پا غیبانی سا دلیل علم نمرات دلیل لی تو عن کول پا مومن مسلمان باننی نمکو دویم مانا امام قرطبی رحمت الله علیه کرده ولا تقبو ما ليس لك به علم او تابیداری مکوا دا غصا چنیش تره سار پارا پا غیبانی دلیل شرعی پا کم خبر بانی سا سر دلیل نی نو دا غی تابیداری مکوا ان السمع والبصر ان السمع يقينا غغنا والبصر استرغي والفؤاد عذلنا كل اولئك كانوا عنه مسؤولا دغه ټول مبارک بعد هر چانه تپوس کیدل شي درې دریو اندامونو تخصیص چې دا دې پس کی استعمال کړیو پناه حق باندې استعمال کړیو دا غغونو مبارک به تپوس کیږي دی باندې الله تعالی کتاب اوریدل او کنه غانی بجانی په دې باندې اوریدل او دغه سی بصر استرغي دې پس کی استعمال کړی وي پردو زنانو تری پریوانی قتل پردو نارینو تری پریوانی قتل او کنا پدیوانی د الله تعالی کتاب لیدلو او دغه سی پزله کی تاسو فکر د سره پاره کړو الله تعالی د دین د پاره او کنا د سره پاره ان سمع یقینا غوغنا والبصر اوسترګ والفؤاد اوذلنا کلن اولایک کانوا عنه مسؤلا کلن دغه ټول فواره کی اولایک کانوا عنه مسؤلا د هر چانه بر دغه فواره کی د پوس کیدل شي ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا شپګم نه الله تعالی بیان ایت تکبر مکوای ولی تکبر چې انسان کوي نو یا د درنوالي د وجنه د قوت د وجنه او یا د ډیر دنګوالي د وجنه نو الله تعالی وای پتا سو کې دومره درنواله قوت نشته رې چې د ازمه کتا سو وشلو اخکتا او دویم دومره دنګوالي د پکې نشته رې چې غرونو ته ورسیږي نو ولی بیا تکبر کلو یو لیکه حدیث کې راغلی دی چې چا تکبر وک الله تعالی به ذلیل لیکي شیطان تکبر کړو هغه الله تعالی ذلیل لیک یو حدیث ته دی چې ډیر عجیب حدیث ته په حدیث کې راځي راغلي دي من تواضع لله رفعه الله، څوک چې الله تعالی ته ځان عاجز غني، چا چې ځان د الله تعالی لپاره عاجز ک الله تعالی به اوچت کی، فهو فی نفسه حقیر وعند الناس کبیر، نو دا به خپل ځان ته جری ځان بس پک غني، ځان به کمزورې غني، خود الله تعالی په نس باندې باغ ډیر د لوی مرتبه، د خلکو په نس باندې باغ ډیر د لوی مرتبه سړی، و من استکبر او چا چې تکبر وکوا ضعف الله، الله تعالی به بی عزت کی، فهو فی نفسه کبیر، نو دا به ځان ته ډیر لوی شی وای، وعند الناس حقیر حتی لهو اهون لابغض الیهم من الكلب والخنزیر، د الله تعالی پیغمبر ویل یو سړی چې کله متکبر ای نو ځان ته ډیر لوی ښکاری، خدا خلق په ذهنونو کې هغه د سپیو د خنزیر نن بد ترخ کاری، دا د تکبر بد نتایج دي چې الله تعالی خی، ولا تمشي في الارض مرحا، مگر د فرما کې لوی کا پلوی کا ور سره، انک لن تخرق الارض، یقینا ته نشی شلول از مکی لره، ولن تبلغ الجبال طولا، او نشی رسیدل ته غرونو ته طولن په غدوالی کې په دنګوالی کې، سانه دا غرونه چې دا غټ غټ دي دومره دنګ کوتنی او دومره طاقت او قوت دي نشته، دومره درون نه چې ازمه کوشلې ولې تکبر کې، کلن ذالک کان سیو عند ربک محروق مکروه، کلن ذالک دا ټول کارونه کان سیو دا خراب کارونه دي عند ربک استا در په نس باندې مکروه حرام کړل شوی، مکروه په معنا د حرام سره دي، بس دا باندې حرام کړل شوی دا ناجیز کارونه دي مکروه، دا ذالک کی اشاره ده کالا کل ذالک کان سیئه، دا مخکې څومره اوامر بیان شول نو ترک المامورات او ارتکاب المنهیات کان سیئه عند ربک، دا ټکی او پکې دا وای کرم بیا ورمن یو سوال لذی، کل ذالک دا ټول کارونه کان سیئه دا خراب کارونه عند ربک استاد رب په نس باندې مکروه حرام کړل شوی ناجیز کارونه دی، دا ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمة ولا تجعل مع الله الها اخر، ذالک کی اشاره دا چې دا مخکی کم بیان شل، مما دا غسنه دی اوحى الیک چې وحی کړی دا تا ربک ربستا من الحکمة، دغه د حکمت د خبرو نه دی، دا دغه مضبوط خبرو نه دی، دا د الله تعالی د احکاماتو نه دی، ولا تجعل مفسرین لیکری دی من الحکمة تفسیر المراغوی، یعنی د دې سمانه ده من فقه الدین و معرفت اصراره و من الحکم پی تشریعه، دا د الله تعالی د شریعت احکامات دي او دا د الله تعالی د دین د پوی خبری دي، ذالک دا مخکې کوم بیان شول مما اوحى الیک ربک دا هغه چې وحی کړی د رب ستا ته من الحکمت د پوی خبری دي، د الله تعالی د دین د پوی خبری دي یا د الله تعالی د شریعت احکامات دي د نصیحت خبری دي، ولا تجعل مع الله اله اخر او مگر دو د الله تعالی سره حقدار د بندګۍ بل په تلقا په جهنم نو وګرځول شي، په جهنم کې ملومن ملامت کړل شي، مطهور راټل شي جهنم ته وګرځول شي، داسې مکو اف اسباکم ربکم بالبنین اتخذ من الملائکه اناثا، دی کې الله تعالی ذکر کوي رد شرک مشرکین بل ملائکه باندې، الله تعالی رد کوي سوک چی ملائکو ته نسبت کې جداد الله تعالی لونه دي، الله تعالی په غي باندې رد کوي، اف اسباکم ربکم آیا غورکړی ایت سورف ساسو بل بنینا په ځامن سره واتخذ من الملائکتی او نیولی دی الله تعالی د ملائکونه اناس لونه لونه، انکم لتقولون قولا عظیما یقینا خامخا وایت سو وینا لیا، انکم لتقولون قولا عظیما فی الاسم، امام قرطبی رحمت الله علیه دا په ګناه کې ډیر زیات لوی خبره ده چې تاسو الله تعالی ته نسبت کوي دغه ملائک د الله تعالی لونه دي، دا نسبت کول دا ډیر زیات لوی ګناه ده، انکم لتقولون قولا عظیما یقینا خامخا وایت تاسو وینا لوی درنه په ګناه کې دا ډیر زیات درنه خبره کوي، ډیر لوی د ګناه خبره کوي،